کرده گلهای باغچه پیش چشمم وای چه بیرنگه گل توی گلدون باز دوباره داره میمیره راه نفس رو باغ بیگاه به تو میگیره روزی به چشم تو من بهترین بودم عاشق ترین بودی عاشق ترین بودم Dom jest pełen cichego bólu. Tęsknię, tak śpiewała przed chwilą Mahasti. Ogródkowe kwiaty w moich oczach są blade. Kwiat w doniczce znów umiera. Nie mogę oddychać, twoja niesprawiedliwość ścisnęła mi krtań. Kiedyś w twoich oczach byłam najlepsza. Ty byłeś najukochańszym, ja byłam najukochańsza. Wylot z gniazda i odejście nie jest łatwe. Wypielęgnowanie nowej miłości w sercu. Nie jest łatwe. Te słowa i muzykę do tych słów skomponował Jahan Baksh Pazuki. Skomponował muzykę oraz napisał słowa oczywiście. I to przypadek tak naprawdę sprawia, jeśli przypadki istnieją, że z jego muzyką dziś się spotykamy, bo w czwartek, gdy zaczynałem przygotowywać muzykę na nasze dzisiejsze spotkanie, okazało się, że właśnie wtedy, 4 Chordada, czyli mówiąc po naszemu w tym roku, 25 maja, Jahan Baksh Pazuki obchodził dokładnie 80. rocznicę swoich urodzin, no więc nie mogłem nie skorzystać z takiej okazji i nie przypomnieć kilku jego wspaniałych kompozycji, głównie jeszcze z czasów przedrewolucyjnych, kiedy tworzył w Iranie. Potem po roku 1979, oczywiście jak większość jemu podobnych z Iranu wyjechał, zamieszkał w Los Angeles, gdzie swoją karierę kontynuował. Jest autorem wielu znakomitych przebojów. Część z nich znamy, jak ten, który za chwilę, a część poznamy dziś. همه اون دستاتو بالا و پایین نکن لب بچه ماهی رو با غلاب خونین نکن ماهی گیر ماهی گیر عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست بذار تا بچه گیرو بذار اون پشت سر بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر ماهی گیر ماهی گیر ببین بازی کردنش پر از شوق موندنه زندگی رو خواستن و مرگ از خود روندنه دریا براش یه رویاست بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست تابیدن آفتابا رو پولکاش دوست داره دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره ماهی گیر ماهی گیر از خود روندنه خونه یه اون رودخونه است دریا براش رویاست بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست خوابیدن آفتابا رو کولکاش دوست داره دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره ماهی گیر ماهی همه اون دستاتو بالا و پایین نکن لبه بچه ماهی رو با غلاب خونین نکن ماهی ماهی عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست بذار تا بچگی رو بذار اون پشت سر بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر قصه هایم را بده بین ما سردی نشسته جز جدایی چاره نیست نامه های من به جز یک کاغذ پاره نیست نامه هایم را بده جای پای عشق هایم را بده نامه هایم قصه هایم را بده خود را در نگاهت دیدم من بنای آرزوها را زهم پاشیدم آنچه باید من بفهمم این زمان فهمیدم در دل خود من به عشق پوچه تو خندیدم نامه هایم را بده جای پای عشقهایم را بده، نامه هایم قصه های قصه هایم را بده. Do Maziara dołączyła się Gugusz, to też piosenka Jahanbakhsha Pazukiego, No me hoyam ro bede, czyli oddaj mi moje listy, oddaj mi moje listy, oddaj mi ślady moich łez, moje listy, ślady moich smutków mi oddaj. To, co miałam zrozumieć, już zrozumiałam, w sercu śmiałam się z twojej pustej miłości. Oddaj mi moje listy, oddaj mi ślady moich łez. Widziałam zmierzch miłości w twoim spojrzeniu. Zburzyłam pałac swoich marzeń. A propos pałaców, to no może nie tyle pałac, ile dom należący niegdyś do Behruza Wosugiego, drugiego męża Gugusz, jest właśnie wystawiony na aukcję. Można go kupić. To dom w Teheranie przy ulicy Nedżatollahiego, znanej przed rewolucją jako ulica Villa, czy też Willowa, i nie bez przypadku oczywiście. Piękna posiadłość, choć dziś już zrujnowana. Stoi właśnie przy tej ulicy, w środku dzielnicy ormiańskiej. To ulica, którą myślę, że turyści przyjeżdżający do Teheranu powinni zobaczyć przede wszystkim ze względu na sklepy z rękodziełami, takimi naprawdę wykwintnymi, które można przy tej ulicy znaleźć w dużej liczbie. Ciekawy jestem, czy Behruz Wosugi w tym domu mieszkał razem z Gugusz w trakcie ich krótkiego małżeństwa w połowie lat 70. Cała posiadłość razem z ogrodem ma 938 metrów kwadratowych i cena wywoławcza wynosi 10 miliardów 880 milionów 800 tysięcy tomanów. To mniej więcej tyle złotówek, gdyby obciąć 3 zera, czyli jeśli się nie mylę, jest to prawie 11 milionów złotych. Takie są ceny w Teheranie i to bynajmniej nie są najwyższe ceny, jakie posiadłości w Teheranie osiągają. Te budowane w tym momencie na północy miasta sprzedawane są za niebotyczne pieniądze, a luksusy, jakie tam można zobaczyć, to coś, co tutaj najbogatszym w Polsce w ogóle nawet się nie śniło. که میخواستم از شهرمون برم، پیش هزاران چشم تو گریه میکردی، میگفتی با حسرت یه بر نمیگردی، گفتم که عمر این سفر کوتاه کوتاه، گفتی که یاد من همیشه با تو همراه، گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد، گفتی که منتظر نشستم آخرین راه، حالا که برگشتم با آرزوهایم، دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشکی که برگرده. به دیگری بگو بگو از من تو پیدا کردی بهتری بگو بگو دل را به اینان سپردن خود بود گناه از قوم من میخوای که بپری بگو بگو گفتم که عمر این سفر کوتاه کوتاه گفتی که یاد من همیشه با تو همراه گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد گفتی که منتظر نشستم آخرین راه حالا که برگشتم با آرزوهایم دست قشنگ تو در دست من سرده میگه نگاه تو کاشکی که برگرده دل را اگر دادی به دیگری بگو بگو از من تو پیدا کردی بهتری بگو بگو دل را به اینان سپردن خود بود کنا از بام من میخوای که بپری بگو بگو گفتم که عمر این سفر کوتاه کوتاه گفتی که یاد من همیشه با تو همراه گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد گفتی که منتظر نشستم آخرین راه حالا که برگشتم با آرزوهایم دست قشنگ تو در دست من سرده میگه نگاه تو کاشکی که برگرده دست قشنگ تو در دست من سرده میگه نگاه تو کاشکی که برگرده To kolejna znakomita kompozycja Jahanbakhsha Pazukiego, tym razem śpiewana przez Afsina Mogadama, kolejna perełka z lat 70. Jahanbakhsh Pazuki tym odróżniał się od innych kompozytorów i autorów tekstów tworzących w latach 70. przede wszystkim w Iranie, że no, był właśnie jednocześnie i kompozytorem, i autorem tekstów. To w Iranie rzadkość, szczególnie w tamtych czasach. Pazuki przyszedł na świat w Shirazie w roku 1316, właśnie 4 Hordada, ale już jako kilkunastolatek wyjechał do Esfahanu, by tam pobierać nauki u mistrzów gry na tarze, u Jalila Shahnaza i u Tadzia Esfahaniego. Jest autorem podobno ponad 600 piosenek. Potrafię w to uwierzyć zdecydowanie, a co najciekawsze, to piosenki nie tylko śpiewane przez tych największych, najważniejszych, jak Gugusz, Mahasti, Hayede czy Ebi, ale także tych mniej znanych wykonawców, jak na przykład Tufan, którego posłuchamy za chwilę. Tufan, czyli burza, człowiek z Astary, z miasta nad Morzem Kaspijskim, tuż przy granicy z Azerbejdżanem, był w latach 60. pewnie jeszcze podejrzewam, liderem zespołu Dangerous, w którym występował też jego brat Mehrdad. Panowie wyglądali jak wczesna wersja Beatlesów, no ale kto wtedy tak nie wyglądał. Kariera Tufana nie zdążyła jeszcze tak naprawdę nabrać rozpędu, jego solowa kariera, gdy przerwała ją rewolucja, ale tę jedną piosenkę w Iranie znają wszyscy. هم از اینجا پر بگیریم، همه میدونن واسه هم میمیریم. میخوام بین ما دیگه حقی نباشه، نیاد اون روزی که اصلا نمیگیریم. من و تو با هم بجوره جوری ما که واسه هم بگروری ساخت خدامون واسه هم سایا خرینم. کاش که پیش مرگ تو باشم، غم چشماتو نبینم. تو گل سرخ عزیزی، تن تو اگر چه تلخه، من با دست مهربونم همه خاراتو میچینم. Boże niebios, o Boże galaktyk, zwracaj uwagę na serca nas młodych, którzy jesteśmy zakochani. Tak śpiewał Tufan, Hodaje Asemuna. To piosenka, bez której chyba nie może się obyć żadne irańskie wesele. Do dziś nie byłem sam przynajmniej na takim jeszcze, gdzie tej piosenki by nie było. Choć, co ciekawe, nawet na kompilacji najweselszej piosenki z lat 50., czyli z lat, które z grubsza odpowiadają dekadzie lat 70. XX wieku według naszego kalendarza, znalazła się nie ta wersja właśnie z lat 70., ale późniejsza, nagrana przez Tufana już w Stanach, taka bardziej nabuzowana, bym powiedział, bez trąb, bez gitar, bez prawdziwej perkusji, bez też tego spokojniejszego interludium w środku, za to bardziej podrasowana, choć moim zdaniem w dość mało wyrafinowany sposób, pod ówczesne parkiety Los Angeles, na których bawiła się irańska emigracja. Teledysk do tej piosenki w tej wersji, w wersji właśnie z lat 70., można zobaczyć w internecie. To film kręcony w parku, który dziś nazywa się Melat, park w Teheranie oczywiście. Wtedy nosił nazwę Shahan Shahi, czyli króla królów, szacha szachów. To piosenka Tufana nagrana z zespołem instrumentalistów prowadzonych przez Nasera Czeszm Azara. Naser był starszym, jeśli dobrze pamiętam, bratem Manuchehra, który w tych przedrewolucyjnych teherańskich latach odpowiadał za aranżację bardzo wielu piosenek pisanych przez Jahanbakhsha Pazukiego, który jak do tej pory jest chyba bohaterem naszego spotkania, a który pojawia się, jak wspomniałem, poniekąd oczywiście przypadkiem. Tym przypadkiem jest pośrednio. Piosenka, którą słyszymy za chwilę, to piosenka, do której Jahan Baksh Pazuki napisał tylko tekst. Śpiewają pani, której do tej pory w Radiu Teheran nie słuchaliśmy jeszcze, Nahid Dai Javad. Wokalistka do dziś żyjąca i jeszcze całkiem niedawno śpiewająca od czasu do czasu, występująca publicznie w Iranie, oczywiście tylko dla żeńskiej publiczności, a zaśpiewa takie słowa Jahan Baksha. Żal i smutek uwiły gniazdo w moim sercu. O mój Boże, serce moje pełne jest bólu. Światu nie jest ze mną po drodze. W górach zachodzi słońce, a ja lamentuję, błąkam się i lamentuję. Moje serce zmęczone jest tym światem. Był rok 1971. To Nahid Dai Javad tak śpiewała pierwszy raz na naszej antenie, przynajmniej w Radiu Teheran. A powód, dla którego pojawia się ta piosenka, no, nie dawał mi spokoju przez jakiś czas tak naprawdę. Otóż wracamy teraz na koncert, na którym znajdujemy się i znajdowaliśmy się i przed tygodniem, i przed dwoma tygodniami. To koncert, który odbył się 25 kwietnia tego roku, czyli no, miesiąc już minął. To koncert w Teheranie, który w sali Wahdat, w operze Wahdat zagrali Keyhan Kalhor, Ali Bahrami Fard, Hadi Azarpira i Navid Afgah. Koncert fantastyczny, ale muszą mi państwo uwierzyć, wierzyć bardziej na słowo, ponieważ zapraszam Państwa nie do pierwszego rzędu, jak bardzo bym chciał, ale na drugi balkon, gdzieś zawieszony wysoko nad sceną, ale za to z bardzo dobrym widokiem na gościnny salonik piętro niżej, na którym zasiadywał szach w czasie, kiedy operę odwiedzał jeszcze w latach 70. Do dziś wyściełaną takim samym czerwonym atłasem, jak wtedy, przed rewolucją. Ta piosenka, która pojawiła się przed chwilą, znalazła się też w jakiś sposób w repertuarze koncertu, który właśnie wtedy się odbył. Przynajmniej tak donosił program tego koncertu, który udało mi się zdobyć. Bardzo ładnie wydrukowany, bardzo ładna pamiątka z koncertu. Tam taka informacja właśnie, że utwór, który dziś usłyszymy, Nazanin, powstał na podstawie melodii ludowej, melodii Kurdów, ale tych, którzy mieszkają na północy Iranu, czyli między powiedzmy Gorganem a Mashhadem, niedaleko granicy z Turkmenistanem. Ale oprócz tego autorem słów jest Jahanbakhsh Pazuki. To nawet nie było pierwsze moje zdziwienie. Pierwsze moje zdziwienie było, gdy ten utwór usłyszałem na żywo w trakcie koncertu, słysząc po raz pierwszy w życiu Kejhana Kalhora śpiewającego, co za chwilę zresztą będzie też i Państwa udziałem. I Kejhan Kalhor właśnie te słowa, które usłyszeliśmy przed chwilą w wykonaniu na hit Tai Javad, wplótł w pieśń ludową właśnie, kurdyjską. Ta pieśń opowiada o rozpaczy jakiegoś zapewne młodzieńca, który tęskni do swojej Nazanin, bardzo miłej. Tak Kejhan Kalhor będzie śpiewał. Na początek proponuję fragment Chahar Mezrab, czyli szybki fragment instrumentalny, który zawsze musi być zawarty w obrębie klasycznego występu perskiego, a później właśnie wspomniany utwór Nazanin.

Thank you.